Po usłyszeniu tych rymów złożysz mi hołd, bo to nadchodzi z całą swoją świtą Lord Mord. Jeśli masz małe rymy, jak w wojsku rząd, czeka cię sąd, przybywam na twój ląd jako MC z innego wymiaru, a nie stąd. Ten tekst przenosi mnie do ciebie jak mordal. Przybywam ze świata walki, jakim jest mordal. Kombat, przygotuj się, nadchodzi kat, który od lat włada literami jak umarły mi nekromanta. Opanowuje twój mysł jak dym z blanta, techniką nieznaną dla twojego ludu, tajemną jak wudu, składającą się tylko i wyłącznie z cudów. Sprawdź, odurzam twój umysł, jakbym był dragiem. Jestem magiem, więc weź to pod uwagę. Siła moich teorii doprowadza mnie do glorii. Na każdym moim wrogu sprawdza się memento mori. To mnie kręci, jestem chodzącym tańcem śmierci dla łaków. Na niebie coraz więcej dziwnych znaków, o czym to świadczy, nadchodzi MC Wszechwładczy. MC Wszechwładczy. Ludziom twarze zbladły, pierwsze głowy spadły. Przybywają moje rymy tak, jakby byłyby to diabły. Atak nagły seryjnego lorda, sprawdź moja horda. Metafor przetoczy twoją krew jak aorta. Oto mortal, Lord Mord. Oto mortal. Lord Mord, władca horroru, syn terroru. O wiele więcej hardkoru niż zła z Mordoru. Przybywa, rozpoczynam akcję krwawe żniwa. Mistrz ceremonii nie stroni od hegemonii. Kto się nie pokłoni, dostanie agonii. Poprzez rymy zapozna się z moją krozą. Metaforami dziurawie łaków jak Fron Ozon. Bo to rymów znawca, zabójczy sprawozdawca. Dla mniejszości zbawca, dla większości oprawca. MC jego rymy jako atomowe ciosy, jako magiczne kombosy. Właśnie ważą się losy wszystkich na ziemi beznadziejnych MCs. Plan pozabijam ich delikatnie jak Fujis. Uśmiercę MCs brzmiących jak Bee Gees. Ewentualny ich list wyśmieje jak John Cleese. Sprawdź, to są wszystko fakty jak Tomasz Lis. Peace. Oto mortal, mówiąc najogólniej, zabójczych rymów turnie. Ja wygrywam, a durnie kończą jako proch w urnie. Szczególnie, gdy wspólnie z tym bitewnym bitem sprawiam, że łaki żegnają się ze swoim bytem. Wyskakują z kitem, ze skitem i szczytem. Możliwości są zwykłe, rymy pospolite. Tymczasem jestem wypasem, asem asów, bo mój zasób patentów jest nieskończony. Daję tony rymów o sile megatony. MC wyszkolony do zdobycia korony. Lord Mord, Mortal Kombat. Ludziom twarze zbladły, pierwsze głowy spadły. Przybywają moje rymy tak, jakby byłyby to diabły. Atak nagły seryjnego lorda, sprawdź moja horda. Metafor przytoczy twoją krew jak aorta. Oto mortal, Lord Mord. Oto mortal.